تبریک موش بریانی او غزا و شازمیانو غیورو فدایانو غیورو فدایانو د تیختی لوری ورک دل اجیرو گوداگیانو غیورو فدایانو غیورو فدایانو تبریک موش بریانی او غزا و شازمیانو غیورو فدایانو تیختی لوری ورک دل اجیرو گوڈا گیانو غیورو فدایانو غیورو فدایانو غیورو فدایانو غیورو فدایانو صفا معاقدی دی سپسلی ارادی دی پیاوری مجذبی دی پیاوری مجذبی دی صفا معاقدی دی سپسلی ارادی دی پیاوری مجذبی دی پیاوری مجذبی دی اللہ در سر مل در مرکو سے آتلانو غیورو فدایانو غیورو فدایانو اللہ در سر مل در مرکو سے آتلانو غیورو فدایانو غیورو فدایانو تبریک مشبر یاوی او غزاوی شازمیانو غیورو فدایانو غیورو فدایانو د تیختی لوری ورک دل اجیرو گوڈا گیانو غیورو فدایانو غیورو فدایانو غیورو فدایانو غیورو فدایانو راوتی پا غیرت یای مین پا شهادت یای آنتون کی تر جنت یای آنتون کی تر جنت یای راوتی پا غیرت یای مین پا شهادت یای آنتون کی تر جنت یای آنتون کی تر جنت یای واسس دا جهنم مکرل بچیان دا شیطانانو غیورو فدایانو واسس دا جهنم مکرد بچیان دا شیطانانو غیورو فدایانو غیورو فدایانو تبریک مشبر یاوی او غزاوی شازمیانو غیورو فدایانو غیورو فدایانو دا تیختی لوری ورک دل اجیرو گوڈا گیانو غیورو فدایانو غیورو فدایانو غیورو فدایانو چی زید رومی پوڑان دی قدم پلمبو باندی دو دی گئی لکس پاندی دو دی گئی لکس پاندی چی زید رومی پوڑان دی قدم پلمبو باندی دو دی گئی لکس پاندی دو دی گئی لکس پاندی د دل په پاک شمع باندې سوځي پتنګانو غیورو فدایانو غیورو فدایانو د دل په پاک شمع باندې سوځي پتنګانو غیورو فدایانو غیورو فدایانو تبریک مشبر یاوی او غزاوی شازمیانو غیورو فدایانو غیورو فدایانو د تیختی لوری ورک دل اجیرو گوڈا گیانو غیورو فدایانو غیورو فدایانو غیورو فدایانو غیورو فدایانو پننگ محمد بیاری مقام محمد غاری اوصاف محمد باری پننگ محمد بیاری مقام محمد غاری اوصاف محمد باری اوصاف محمد باری غازیان و طالبان و دا حبیب دا بڑ بلانو غیورو فدایانو غیورو فدایانو غازیان و طالبان و دا حبیب دا بڑ گلانو غیورو فدایانو غیورو فدایانو تبریک مشبریان او غزاو شاهزادانو غیورو فدایانو غیورو فدایانو د تختلو ریورک دل اجرو ګډاګانو غیورو فدایانو غیورو فدایانو تبریک مشبریان او غزاو شاهزادانو غیورو فدایانو غیورو فدایانو د تختلو ریورک دل اجرو ګډاګانو.